nowy chleb. Drodzę po zakupy, znowu ujebę dres. Nowy cash, nowy lek na schorowany łeb. Parę lat wstecz, mówiłem co muszę mieć. Dobrze patrzy z oczu mi kiedyś powiedział skret. To nowy chleb, języka się nauczyłeś od nas. Dwie grube buły tam, gdzie była dziura w spodniach. Tego nauczył mnie Hogwart, żulica wie. Nie mam papierosów drobnych ani ognia. Panie, daj mi siłę zmienić to, co zmienić mogę. Ulecz paranoję i oświetlaj drogę. Wszystko co na sobie to mam nowe. Zobacz męciu ile kurew tutaj jeszcze dryfuje na wodzie. Młody chłopiec, bar mleczny, używa na odzież. Jedna para butów na rok w urodziny może. Chodzę po osiedlu sobie i rozmawiam z Bogiem. Bo wszystko dostaję o co proszę. Gdzie nie pójdę, no to czyha na mnie Judasz. Może dlatego nie mam się ochoty kumać. Bo to dżungla, nad nią czarna chmura. Czeka już złotówa jak waluta. Gdzie nie pójdę, no to czyha na mnie Judasz. Może dlatego nie mam się ochoty kumać. Bo to dżungla, nad nią czarna chmura. Czeka już złotówa jak waluta. Wychodzę na Amazon, napierdala radio prosto. Małolaty się pytają, czy zajaram krustą. Mijam sztuki, które myślą, że świat mają usto. Ale byłem w nich i bardzo bym nie tracił na to mózgu. Nowy chleb, nowe fufu, trzeci break w rok. I kto kurwa tu nie robi ruchu? Pracoholik, a nie gamoń wyjebany z butów. Ty bez miodu nawet nie ruszysz do klubu. Całe życie w kiblu, znowu w towarzystwie krusu. Ciągle spięty, chociaż fajne dumy, fajna muza. Zblokowany taki, nic za chuja nie wydukasz. Wszystko rozjebałeś i do domu wracasz jako smuta. Gdzie nie pójdę, czyha na mnie Judasz. Spójrz na tego typa, to parówa, nie żaden z pula. Nigdy nie zaufam typowi, co gada tu o ludziach, kiedy ich nie ma. Gdzie nie pójdę, no to czyha na mnie Judasz. Może dlatego nie mam się ochoty kumać. Bo to dżungla, nad nią czarna chmura. Czeka już złotówa jak waluta. Gdzie nie pójdę, no to czyha na mnie Judasz. Może dlatego nie mam się ochoty kumać. Bo to dżungla, nad nią czarna chmura. Czeka już złotówa jak waluta.